Aşık oldum gülüm sana, aşık oldum gülüm sana. Dolanırım yana yana, elçi gönderdim anana. Vermediler, vermediler. Elçi gönderdim anana. Vermediler, vermediler. Gülbül hasiret gülüne, gülbül hasiret gülüne. Mehtunum tatlı diline, kına yakmışlar eline. Silmediler, silmediler. Kına yakmışlar eline. Silmediler, silmediler. Neydi verdiğim sözüne, neydi verdiğim sözüne. Andıkça yüreğim sızlar, garip gönlüm seni özler. Seni bana vermediler, garip gönlüm seni özler. Seni bana vermediler, vermediler. Vermediler, şu halimi bilmediler.